Na trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 476 wydanie Ciemnej Strony Mocy jako pierwsze w nowym roku. Piąty dzień stycznia już na kalendarzu. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy, z okazji nowego roku. Szczęśliwego, lepszego, pomyślniejszego, zdrowszego, etc., etc., etc. niż 2016. Dzisiejsza audycja będzie zbiorczą audycją, ale o tym opowiem za moment. Najpierw zaczniemy od zapalenia świeczek na torcie, bo wczoraj swoje urodziny obchodziła Beth Gibbons. Beth Gibbons urodzinowo. I za moment od Portishead zaczniemy naszą listę, bo tak się zastanawiałam, chyba rzadko po Ciemnej Stronie Mocy na Nowy Rok układałam wam listę najlepszych utworów. To nie zawsze się zdarzało, czasami, ale ponieważ 2016 pomimo wielu smutków przyniósł nam też bardzo dużo dobrej muzyki, to zaczęłam taką audycję układać. No i jak zaczęłam ją układać, to pierwsza wersja miała prawie 16 godzin. Troszeczkę za dużo. No i teraz jak pomieścić wszystkie najlepsze utwory zeszłego roku w 120 minutach? No tylko dzieląc je na kolejne odsłony. Zatem dziś odsłona pierwsza. Te najbliższe sercu z wielu powodów. Za tydzień sięgniemy po utwory bardziej rytmiczne, żeby nie powiedzieć taneczne. Pojawi się Plebs ze swoim setem, który nagrał przecież na przedsylwestrową audycję, ale jak wiemy z różnych powodów i wiemy jakich, ten set się nie pojawił przed Sylwestrem, dlatego pojawi się teraz w karnawale po Ciemnej Stronie Mocy. Będzie też oczywiście DJ Shadow i wszelkie możliwe inne rytmiczne, bardziej taneczne utwory, które 2016 nam dał, a za dwa tygodnie spotkamy się po filmowej stronie mocy roku 2016. To coś czuję, że będzie ulubiona audycja nas wszystkich. A dziś, no dziś, dziś zaczniemy tak. Raz jeszcze wszystkiego naj dla bez. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me, S.O.S.? The love you gave me, nothing else can save me, S.O.S. When you're gone, we'll be right back.

Russia, cobbles, spatulanta, rush up, split a dad from his ding ding, vidi vidi at the China. Rocznicę śmierci Davida Bowiego 10 stycznia tego roku do polskich kin trafi dokument o David Bowie. David Bowie is nieśmiertelny, można by dodać. Wiadomo było, że Black Star pojawi się po ciemnej stronie mocy dzisiaj. A jakie jeszcze niespodzianki? Do godziny 4:00 proszę słuchać. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian. Mostly I never knew which way was out. Once it was on, and that was that. The umbilicus was a faucet that found in rabbit blood, and I spun on my wheel like a laboratory rat. Electrical storm on the bathroom floor, clutching the bowl. My blood was full of gags and other people's diseases. My monstrous little memory, it swallowed me whole. It was the year I officially became the bride of Jesus. In love, you laugh, in love you move, I move, and one more time with feeling. Love, you love, I love, you love, saw you in heart, and the stars are splashed across the ceiling.

This can't be right, whispered out, this can't be right, right? This ain't like on TV, pretty teeth and aftershave, I'm scared life will leave me, strung out in need of love, surely I'm as overcome, but brimstone won't come to long, but I ain't done, surely I ain't done, nah, I ain't done. Minds on the run, caused by your never-ending dream, and it ain't what it seems, it ain't what it seems, nah, I mean. On my back, pulling air like puppy strings, slow to react. Tell me what's the matter, love? Life strive, slow mo, front crawling, speedo, fight against the rising tide. Breathe deep, never stop, clawing out the light, clinging on to what we got. Thank you.

Radiohead nie po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni w dzisiejszej audycji. 12,5 minuty do godziny 3. Zapraszam ciepło na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i grupa i strona o tej samej nazwie. Archiwiści, ależ oczywiście.

bodies on posters into little clothes. Bodies that fight and bodies gone cold. Bridges for bodies and bodies by sea. Bodies that move in tunnels beneath. Bodies that fell for somebody's reach.